zremasterowany na nowo, odczyszczony, ładnie wydany w boksie. Klasyczny koncertowy album grupy Deep Purple Made in Japan. Przypomnę, to koncerty z 72 roku, latem w Japonii oczywiście. Z tych koncertów wybrano 7 nagrań i pod koniec tegoż roku pomieszczono je na płycie, która potem stała się taką koncertową klasyką. Teraz wszystko to ponownie złożone, ładnie wydane, z poligraficznymi dodatkami, na co najważniejsze, ta główna płyta Made in Japan została wydana w nowym miksie Stevena Wilsona. Dziś posłuchamy utworu, który kończył płytę, wtedy w oryginale to była cała ostatnia strona winylowego longplaya, no a teraz to jest po prostu 20-minutowe nagranie Space Trucking, grupa Deep Purple. To był sierpień 1972 roku, hala koncertowa w Osace i koncert grupy Deep Purple. No słyszeli państwo, publiczność zamarła po prostu, a dopiero po chwili rozległy się długie, długie oklaski. Deep Purple w tamtym czasie byli prawdopodobnie najbardziej imponującym technicznie zespołem. Grali szybko, a jednocześnie bardzo dokładnie, no i bardzo, bardzo muzykalnie. Płyta ma także dodatki, koncerty oryginalne, więc myślę, że kolejny powrót do niej nastąpi. Być może za tydzień. Następna płyta to także obiecany powrót. Chodzi o jubileuszowe wydanie najważniejszego albumu w karierze zespołu The Cranberries, a na tym albumie prawdopodobnie także najważniejsza piosenka zespołu. Tak brzmi Zombie grupy The Cranberries po wykorzystaniu wszystkich współczesnych możliwości studia nagraniowego. No Need to Argue to był drugi album irlandzkiego zespołu, wydany jesienią 1994 roku. No i jak się wydaje, jego największy sukces artystyczny, a zarazem komercyjny. Obecne wydanie na 30-lecie zawiera nowy miks, który stworzył w studiu producent tego oryginalnego albumu, Steven Street. No i to brzmi naprawdę fantastycznie, a do tego liczne nagrania bonusowe, niektóre już znane od lat, ale wciąż niezwykle sympatyczne. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your wokalistka The Cranberries, Dolores O'Riordan, miała wyjątkowy talent wokalny. Potrafiła śpiewać bardzo dramatyczne piosenki, tworzyć takie piosenki. No a jednocześnie nieobca jej była taka liryka nagraniowa. Usłyszeli państwo pogodną kompozycję Barta Bacharacha w nagraniu The Cranberries. Ale z tej samej sesji sprzed 30 lat pochodzi także dramatyczne nagranie So Cold in Ireland. Tak zimno w Irlandii, grupa The Cranberries. To jubileuszowe wydanie klasycznego albumu grupy The Cranberries. No Need to Argue. Bardzo eleganckie, zgrabnie opracowane wydanie, godne polecenia. Dym na wodzie zmienia teraz klimat znacząco, aby przedstawić Państwu fragment wspólnego projektu muzycznego, który firmują Steve Rothery, gitarzysta zespołu Marillion, i Thorsten Quaschning, klawiszowiec i dyrektor muzyczny Tangerine Dream. Wspólna płyta tych dżentelmenów nosi japoński tytuł Gento. To nie tylko fuzja stylów, ale także subtelny dialog dwóch doświadczonych muzyków. Posłuchamy trzyczęściowej kompozycji, która nosi tytuł Vanishing Point. A grupa złożona z gitarzysty i klawiszowca nazywa się Bioskop. Nagranie Vanishing Point.

słowa, które mówimy do siebie. Nie docierają na czas.